اسلام کا سیاسی نظام۔ یہ تقریر 20 جنوری 1948 کو ریڈیو پاکستان لاہور سے نشر کی گئی۔ اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد 3 اصولوں پر رکھی گئی ہے، توحید، رسالت اور خلافت۔ ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھے بغیر اسلامی سیاست کے تفصیلی نظام کو سمجھنا مشکل ہے، اس لیے سب سے پہلے میں انہیں کو مختصر تشریح کروں گا۔ توحید کے معنی یہ ہے کہ خدا اس دنیا اور اس کے سب رہنے والوں کا خالق، پروردگار اور مالک ہے۔ حکومت و فرما روائی اسی کی ہے، وہی حکم دینے اور منع کرنے کا حق رکھتا ہے، اور بندگی و اطاعت بلا شرکت غیر اسی کے لیے ہے۔ ہماری یہ ہستی جس کی بدولت ہم موجود ہیں، ہمارے یہ جسمانی آلات اور طاقتیں جس سے ہم کام لیتے ہیں، اور ہمارے وہ اختیارات جو ہمیں دنیا کی موجودات پر حاصل ہیں، اور خود یہ موجودات جن پر ہم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہماری پیدا کردہ یا حاصل کردہ ہے، اور نہ ہی اس کی بخشش میں خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اس لیے اپنی ہستی کا مقصد اور اپنی قوتوں کا مصرف اور اپنے اختیارات کی حدود متعین کرنا نہ تو ہمارا اپنا کام ہے، نہ کسی دوسرے کو اس معاملے میں دخل دینے کا حق ہے۔ یہ صرف اس خدا کا کام ہے جس نے ہم کو ان قوتوں اور اختیارات کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور دنیا کی بہت سی چیزیں ہمارے تصرف میں دی دیے ہیں۔ توحید کا یہ اصول انسانی حاکمیت کی سرے سے نفی کر دیتا ہے۔ ایک انسان ہو یا ایک خاندان یا ایک طبقہ یا ایک گروہ یا ایک پوری قوم یا مجموعی طور پر تمام دنیا کے انسان، حاکمیت کا حق بہرحال کسی کو بھی نہیں پہنچتا۔ حاکم صرف خدا ہی ہے، اور اسی کا حکم قانون ہے۔ خدا کا قانون جس کے ذریعے سے بندے تک پہنچتا ہے، اس کا نام رسالت ہے۔ اس ذریعے سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، کتاب جس میں خود خدا نے اپنا قانون بیان کیا ہے، دوسرے کتاب کی مستند تشریح جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے قول و عمل میں پیش کی ہے۔ خدا کی کتاب میں وہ تمام اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن پر انسانی زندگی کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور رسول نے کتاب کے اس منشا کے مطابق عملاً ایک نظام زندگی بنا کر چلا کر اور اس کی ضروری تفصیلات بتا کر ہمارے لیے ایک نمونہ پہ قائم کر دیا ہے۔ انہی دو چیزوں کے مجموعے کا نام اسلامی اصطلاح میں شریعت ہے، اور یہی وہ اساسی دستور ہے جس پر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے۔ اب خلافت کو لیجئے، یہ لفظ عربی زبان میں نیابت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا میں انسان کو اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ زمین پر خدا کا نائب ہے، یعنی اس کے ملک میں اس کے دیے ہوئے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ آپ جب کسی شخص کو اپنی جائیداد کا انتظام سپرد کر دیتے ہیں تو لازماً آپ کے پیش نظر 4 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جائیداد کے اصل مالک آپ خود ہی ہیں، نہ کہ وہ شخص۔ دوسرا یہ کہ آپ کی جائیداد میں سے اس شخص کو آپ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ اسے اپنے اختیارات کو ان میں حدود کے اندر استعمال کرنا چاہیے جو آپ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ چوتھا یہ کہ آپ کے جائیداد میں اسے آپ کا منشا پورا کرنا ہوگا، نہ کہ اپنا۔ یہ 4 شرطیں نیابت کے تصور میں اس طرح شامل ہیں کہ نائب کا لفظ بولتے ہی خود بخود انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اگر کوئی نائب ان 4 شرطوں کو پورا نہ کرے تو آپ کہیں گے کہ وہ نیابت کے حدود سے تجاوز کر گیا، اور اس نے وہ معاہدہ توڑ دیا جو نیابت کے عین مفہوم میں شامل تھا۔ ٹھیک یہی معنی ہے جن میں اسلام انسان کو خلیفہ قرار دیتا ہے، اور اس خلافت کے تصور میں یہی 4 شرطیں شامل ہیں۔ اسلامی نظریہ سیاسی کی روح سے جو ریاست قائم ہوگی، وہ دراصل خدا کی حاکمیت کے تحت انسانی خلافت ہوگی، جسے خدا کے ملک میں اس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر کام کر کے اس کا منشا پورا کرنا ہوگا۔ خلافت کی اس تشریح کے سلسلے میں اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ اس معنی میں اسلامی نظریہ سیاسی کسی ایک شخص یا خاندان یا طبقے کو خلیفہ قرار نہیں دیتا، بلکہ اس پوری سوسائٹی کو خلافت کا منصب سونپتا ہے جو توحید اور رسالت کے بنیادی اصولوں کو تسلیم کر کے نیابت کی شرطیں پورے کرنے پر آمادہ ہوں۔ ایسی سوسائٹی بحیثیت مجموعی خلافت کی عامل ہے، اور یہ خلافت اس کے ہر فرد کو پہنچتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اسلام میں جمہوریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے کا ہر فرد خلافت کے حقوق اور اختیارات رکھتا ہے۔ ان حقوق و اختیارات میں تمام افراد بالکل برابر کے حصے دار ہیں۔ کسی کو کسی پر نہ ترجیح حاصل ہے، اور نہ یہی حق پہنچتا ہے کہ انہیں ان حقوق و اختیارات سے محروم کر سکے۔ ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو حکومت بنائی جائے گی وہ انہی افراد کی مرضی سے بنے گی، یہی لوگ اپنے اختیارات خلافت کا ایک حصہ اسے سونپیں گے، اس کے بننے میں ان کی رائے شامل ہوگی، ان کے مشورے ہی وہ چلیں گی، جو ان کا اعتماد اثر کرے گا وہ ان کی طرف سے خلافت کے فرائض انجام دے گا، اور جو ان کا اعتماد کھو دے گا اسے حکومت کے منصب سے ہٹنا پڑے گا۔ اس لحاظ سے اسلامی جمہوریت ایک مکمل جمہوریت ہے، اتنی مکمل جتنی کوئی جمہوریت مکمل ہو سکتی ہے۔ البتہ جو چیز اسلامی جمہوریت کو مغربی جمہوریت سے الگ کرتی ہے وہ یہ کہ مغرب کا نظریہ سیاسی جمہوری حاکمیت کا قائل نہیں ہے، قائل ہے اور اسلام جمہوری خلافت کا، وہاں اپنی شریعت جمہور آپ بناتے ہیں، یہاں ان کو اس شریعت کی پابندی کرنی ہوتی ہے جو خدا نے اپنے رسول کے ذریعے سے دی ہے۔ وہاں حکومت کا کام جمہور کا منشا پورا کرنا ہوتا ہے، یا حکومت اور اس کے بنانے والے جمہور سب کا کام خدا کا منشا پورا کرنا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ مغربی جمہوریت ایک مطلق العنان خدائی ہے جو اپنے اختیارات کو آزادانہ استعمال کرتی ہے، اس کے برعکس اسلامی جمہوریت ایک پابند آئین بندگی ہے جو اپنے اختیارات کو خدا کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس ریاست کا ایک مختصر مگر واضح نقشہ پیش کروں گا جو توحید، رسالت اور خلافت کی ان بنیادوں پر بنتی ہے۔ اس ریاست کا مقصد قرآن میں صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان بلائیوں کو قائم کرے، فروغ دے اور پروان چڑھائے جن سے خداوند عالم انسانی زندگی کو راستہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ان برائیوں کو روکے، دبائے اور مٹائے جن کا وجود انسانی زندگی میں خداوند عالم کو پسند نہیں ہے۔ اسلام میں ریاست کا مقصد محض انتظام ملکی ہے، اور نہ یہ کہ وہ کسی خاص قوم کی اجتماعی خواہشات کو پورا کرے، اس کے بجائے اسلام اس کے سامنے ایک بلند نظم العین رکھتا ہے جس کے اصول میں اس کو اپنے تمام وسائل اور ذرائع، اپنی تمام طاقتیں صرف کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ خدا اپنی زمین میں اور اپنے بندوں کی زندگی میں جو پاکیزگی، جو حسن، جو خیر و صلاح، جو ترقی و فلاح دیکھنا چاہتا ہے وہ رونما ہو، اور بگاڑ کی ان تمام صورتوں کا سدباب ہو جو خدا کے نزدیک اس کی زمین کو اجاڑنے والی اور اس کے بندوں کی زندگی کو خراب کرنے والی ہیں۔ اس نظم العین کو پیش کرنے کے ساتھ اسلام ہمارے سامنے خیر و شر دونوں کی ایک واضح تصویر رکھتا ہے جس میں مطلوبہ بلائیوں اور ناپسندیدہ برائیوں کو صاف صاف نمایاں کر دیا گیا ہے۔ اس تصویر کو نگاہ میں رکھ کر ہر زمانے اور ہر ماحول میں اسلامی ریاست اپنی اصلاحی پروگرام بنا سکتی ہے۔ اسلام کا مستقل تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اخلاقی اصولوں کی پابندی کی جائے، اس لیے وہ اپنی ریاست کے لیے بھی یکتی پالیسی متعین کر دیتا ہے کہ اس کی سیاست بے لاگ، انصاف، بے لوس، سچائی اور کھری ایمانداری پر قائم ہو۔ وہ ملکی یا انتظامی یا قومی مصلحتوں کی خاطر جھوٹ، فریب اور بے انصافی کو کسی حال میں گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملک کے اندر رائے اور رعایا کے باہمی تعلقات ہوں یا ملک کے باہر دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات، دونوں میں وہ صداقت، دیانت اور انصاف کو اغراض و مصالح پر مقدم رکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان افراد کی طرح مسلم ریاست پر بھی وہ یہ پابندی عائد کرتا ہے کہ عہد کرو تو اسے وفا کرو، لینے اور دینے کے پیمانے یکساں رکھو، جو کچھ کہتے ہو وہی کرو اور جو کچھ کرتے ہو وہی کہو، اپنے حق کے ساتھ اپنے فرض کو بھی یاد رکھو، دوسرے کے فرض کے ساتھ اس کے حق کو بھی نہ بھولو، طاقت کو ظلم کی بجائے انصاف کے قیام کا ذریعہ بناؤ، حق کو بہرحال حق سمجھو اور اسے ادا کرو، اقتدار کو خدا کی امانت سمجھو اور اس یقین کے ساتھ اسے استعمال کرو کہ اس امانت کا پورا ایسا حساب تمہیں اپنے خدا کو دینا ہے۔ اسلامی ریاست اگرچہ زمین کے کسی خاص خطے ہی میں قائم ہوتی ہے مگر وہ نہ انسانی حقوق کو ایک جغرافیائی ادوعد میں محدود رکھتی ہے، نہ شہریت کے حقوق کو۔ جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، اسلام ہر انسان کے لیے چند بنیادی حقوق مقرر کرتا ہے اور ہر حال میں ان کے احترام کا حکم دیتا ہے، خود وہ انسان اسلامی ریاست کے حدود میں رہتا ہو یا اس سے باہر، خواہ دوست ہو یا دشمن، خواہ صلح رکھتا ہو یا برسرے جنگ ہو، انسانی خون ہر حالت میں محترم ہے اور حق کے بغیر اسے نہیں بایا جا سکتا۔ عورت، بچے، بوڑھے، بیمار اور زخمی پر دست درازی کرنا کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ عورت کی عصمت بہرحال احترام کی مستحق ہے اور اسے بے آبرو نہیں کیا جا سکتا۔ بھوکا آدمی روٹی کا، ننگا آدمی کپڑے کا، زخمی یا بیمار آدمی علاج کا اور تیمارداری کا بہرحال مستحق ہے۔ خواہ وہ دشمن قوم سے ہی تعلق رکھتا ہو. اور یہ اور ایسے ہی چند دوسرے حقوق اسلام نے انسان کو بحیثیت انسان ہونے کے عطا کیے ہیں, اور اسلامی ریاست کے دستور میں ان کو بنیادی حقوق کی جگہ حاصل ہے. رہے شہریت کے حقوق, تو وہ بھی اسلام صرف انہی لوگوں کو نہیں دیتا جو اس کی ریاست کی حدود میں پیدا ہوئے ہوں, بلکہ ہر مسلمان خواہ و دنیا کے کسی گوشے میں پیدا ہوا ہو, اسلامی ریاست کے حدود میں داخل ہوتے ہی آپ سے آپ اس کا شہری بن جاتا ہے اور شہریوں کے برابر مستحق قرار پاتا ہے. دنیا میں جتنی اسلامی ریاستیں بھی ہوں گی ان سب کے درمیان شہریت مشترک ہوگی. مسلمان کسی نسل, کسی قومی یا طبقاتی امتیاز کے بغیر ہر اسلامی ریاست میں ذمہ داری کے کسی بڑے سے بڑے منصب کا اہل ہو سکتا ہے. غیر مسلموں کے لیے جو کبھی کسی اسلامی ریاست کے حدود میں رہتے ہوں, اسلام نے چند حقوق متعین کر دیے ہیں اور وہ لازماً دستور اسلامی کا جزو ہوں گے. اسلامی اصطلاح میں ایسے غیر مسلم کو ذمی کہا جاتا ہے, یعنی جس کی حفاظت کا اسلامی ریاست نے ذمہ لے لیا ہے. ذمی کی جان و مال اور آبرو بالکل مسلمان کی جان و مال اور آبرو کی طرح محترم ہے. فوجداری اور دیوانی قوانین میں مسلم اور ذمی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ذمیوں کے پرسنل لا میں اسلامی ریاست کوئی مداخلت نہ کرے گی. ذمیوں کو ضمیر و اعتقاد اور مذہبی رسوم و عبادات میں پوری آزادی حاصل ہوگی. ذمی اپنے مذہب کی تبلیغ ہی نہیں بلکہ قانون کی حد میں رہتے ہوئے اسلام پر بھی تنقید کر سکتا ہے. یہ اور ایسے بہت سے حقوق اسلامی دستور میں غیر مسلم رعایا کو دیے گئے ہیں, اور یہ مستقل حقوق ہیں جنہیں اس وقت تک سلب نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ ہمارے ذمے سے خارج نہ ہو جائیں. کوئی غیر مسلم حکومت اپنی مسلم رعایا پر چاہے کتنے ہی ظلم ڈھائے, ایک اسلامی ریاست کے لیے اس کے جواب میں اپنی غیر مسلم رعایا پر شریعت کے خلاف ذرہ سی دست ترازی کرنا بھی جائز نہیں ہے. خطہ کہ ہماری سرحد کے باہر اگر سارے مسلمان قتل کر دیے جائیں, تب بھی ہم اپنی حد کے اندر ایک ذمی کا خون بھی آگ کے بغیر نہیں بہا سکتے. اسلامی ریاست کے انتظام کی ذمہ داری ایک امیر کے سپرد کی جائے گی, جسے صدر جمہوریہ کے مماثل سمجھنا چاہیے. امیر کے انتخاب میں ان تمام بالغ مردوں اور عورتوں کو رائے دینے کا حق ہوگا جو دستور کے اصولوں کو تسلیم کرتے ہوں. انتخاب کی بنیاد یہ ہوگی کہ روح اسلام کی واقفیت, اسلامی سیرت, خدا ترسی اور تدبر کے اعتبار سے کون شخص سوسائٹی کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اعتماد رکھتا ہے. ایسے شخص کو امارت کے لیے منتخب کیا جائے گا, پھر اس کی مدد کے لیے مجلس شورا بنائی جائے گی اور وہ بھی لوگوں کو کی منتخب کردہ ہوگی. امیر کے لیے لازم ہوگا کہ ملک کا انتظام اہل شورا کے مشورے سے کرے. ایک امیر اسی وقت تک حکمران رہ سکتا ہے جب تک اسے لوگوں کا اعتماد حاصل رہے. عدم اعتماد کی صورت میں اسے جگہ خالی کرنی ہوگی, مگر جب تک وہ لوگوں کا اعتماد رکھتا ہے اسے حکومت کے پورے اختیارات حاصل رہیں گے. امیر اور اس کی حکومت پر عام شہریوں کو نکتہ چینی کا پورا حق حاصل ہوگا. اسلامی ریاست میں قانون سازی ان حدود کے اندر ہوگی جو شریعت میں مقرر کی گئی ہیں. خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام صرف اطاعت کے لیے ہیں. کوئی مجلس قانون ساز ان میں رد و بدل نہیں کر سکتی. رہے وہ احکام جن میں دو یا زیادہ تعبیریں ہیں ممکن ہیں, تو ان میں شریعت کا منشا معلوم کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو شریعت کا علم رکھتے ہیں. اس لیے ایسے معاملات مجلس شورا کی اس سب کمیٹی کے سپرد کیے جائیں گے جو علماء پر مشتمل ہوگی. اس کے بعد ایک وسیع میدان ان معاملات کا ہے جن میں شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے. ایسے تمام معاملات میں مجلس شورا قوانین بنانے کے لیے آزاد ہے. اسلام میں عدالت انتظامی حکومت کے ماتحت نہیں ہے, بلکہ براہ راست خدا کے نمائندہ اور اس کی جواب دہ ہے. حاکمان عدالت کو مقرر تو انتظامی حکومت ہی کرے گی, مگر ایک شخص عدالت کی کرسی پر بیٹھ جائے تو خدا کے قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان بے لاگ انصاف کرے گا, اور اس کے انصاف کی ذات سے خود حکومت بھی نہ بچ سکے گی. حتیٰ کہ خود حکومت کے رئیس اعلیٰ کو بھی مدعی یا مدعا علیہ کی حیثیت سے اس کے سامنے اسی طرح حاضر ہونا پڑے گا جیسے ایک عام شہری حاضر ہوتا ہے.